Артур Конан Дойл. Коли земля зойкнула. Я не дуже чітко пригадую, що мій приятель Едвард Малоун, журналіст Гезет, розповідав мені про професора Челленджера, із котрим він пережив вкрай дивовижні пригоди. Однак я був настільки зайнятий своїми професійними справами, і моя фірма була настільки завалена замовленнями, що я не дуже уважно стежив за всім, що діється у світі, за всім, що не входить в межі моїх професійних зацікавлень. Єдине, що втрималось у моїй пам'яті, то це те, що Челленджер видався мені якимось диким генієм, котрий має жорстокий і нестерпний характер. Тому був дуже здивований, отримавши від нього ділового листа такого змісту. 14 біс. Енмон Гарденс. Кенсінгтон. Сер, у мене виникла потреба скористатися послугами фахівця із артезіанського буріння. Не буду приховувати від вас, що моя думка про так званих професіоналів загалом невелика. І я був переконаний, що людина із добре розвиненими мізками, як я, наприклад, може ширше та глибше вникати у справу, аніж той, хто обрав вузьку спеціалізацію, що, на жаль, дуже часто називають професією, і тому має доволі обмежений світогляд. Проте я схильний ризикнути, вдавшись до ваших послуг. Переглядаючи список авторитетних фахівців із артезіанського буріння, я помітив певну дивну, мало не написав безглуздя. Ваше ім'я привернуло мою увагу. Я порозпитував і дізнався, що мій юний товариш, пан Едвард Мелоун, вас знає. Тому пишу вам і заявляю, що буду радий поспілкуватися із вами, і якщо ви відповідатимете моїм вимогам, а вони чималі, я буду схильний передати в ваші руки надзвичайно важливу справу. Нічого більше зараз повідомити не можу, адже справа суто конфіденційна, і викласти деталі можна лише при особистій зустрічі. Тому прошу негайно облишити усі свої справи, якщо у вас такі є, і прийти за вище вказаною адресою наступної п'ятниці о 10:30 ранку. Біля дверей знайдете скрибок для очищення бруду з підошв і циновку, бо пані Челленджер любить охайних. Залишаюся, сер, як і раніше. Цього листа я передав своєму старшому клерку для відповіді, і той повідомив професору, що пан Пірлес Джонс схильний прийняти його пропозицію. Це був надзвичайно ввічливий офіційний лист, що починався із трафаретного виразу. Вашого листа від без дати отримали. На це була така відповідь професора, що нагадувала огорожу із колючого дроту. Сер, я помітив, що ви обурились тим, що в моєму листі не була вказана дата. Чи смію я звернути вашу увагу на той факт, що як вияв певної компенсації за жахливі податки, наш уряд має звичку ставити маленьку круглу позначку або штамп на зовнішньому боці конверта, який має саме потрібну вам дату відправлення? У разі відсутності або нерозбірливості цього штампу, вам варто звертатися до авторитетних осіб поштового департаменту. Проте пропоную краще спрямувати свої зауваження на обставини тієї справи, про яку я хочу з вами порадитися, замість того, щоб аналізувати форму і стиль моїх листів. Я усвідомив, що маю справу з божевільним, і вважав за краще, перш ніж вдаватися до якихось кроків, піти до мого приятеля Мелоуна, котрого я знав ще з тих часів, коли ми обоє грали в регбі в Річмонді. Він був все той же безжурний ірландець, і гуморично реготав із мого першого контакту з челенджером. «Нічого-нічого, мій хлопчику», – заявив він. «Після 15 хвилинної бесіди із ним вам здасться, що із вас живцем здерли шкіру. Йому нічого не вартує витерти об людину ноги». «Із якого ж дива тоді з ним усі панькаються?» «Ніхто із ним не панькається. Якщо зібрати всі прокльони, скандали та поліційні рапорти...» «Рапорти? А то ж хай йому грець. Він нітрохи не задумається, спустивши вас зі сходів, якщо ви йому не сподобаєтеся. Це первісна печерна людина в костюмі. Я собі уявляю його із ломакою в одній руці і кремінною сокирою в другій. Буває, що люди родяться не в тому столітті, а він запізнився десь років на 1000. Це тип раннього неоліту або щось близьке». «І він професор?» «В тому то й річ. Це наймогутніший розум Європи, що має неймовірну силу, яка втілює всі його задуми в реальність. Навколишні роблять все від них залежне, щоб нейтралізувати цього вченого. Колеги відчайдушно ненавидять його. Але з таким самим успіхом кілька жалюгідних траулерів зможуть стримати трансатлантичного велетня. Він просто їх не помічає і крокує своєю дорогою». «А вже ж», – сказав я. «Одне я з'ясував. Не бажаю мати з ним нічого спільного і відмовлюся від його пропозиції». «Навпаки, ви приймете її повністю та беззастережно. Майте на увазі, у повному обсязі, інакше потім дуже пошкодуєте». «Чого б це?» «Гаразд, я вам поясню. Передусім, не сприймайте всерйоз усе, що я вам наговорив про друзяку Челленджера. Кожен, хто із ним зійдеться ближче, починають його любити. Насправді, старий ведмідь зовсім не такий страшний. І я, наприклад, пригадую, як він тягнув на спині немовля індіанця, що захворіло на чуму. Тягнув сотні миль до річки Мадейра. У будь-якому разі, він щирий і ніколи не заподіє вам лиха, якщо ви будете з ним чесні». «У нього взагалі не випаде нагоди нічого мені заподіяти». «Склеїте дурня, якщо не підете до нього. Ви чули колись про таємницю Генгісдауну, про затоплені штольні на південному березі?» «А як же? Якесь таємниче дослідження вугільних копалень, наскільки я второпав?» Мелон хитро підморгнув. «Ви це так зрозуміли? Ну й добре. Річ у тім, що старий Гань мені довіряє, і я не можу потякати без його дозволу. Але дещо вам таки можу повідомити, бо про це писала преса. Був такий собі Беттертон, котрий набив собі кишені, гендлюючи каучуком кілька років тому, і залишив усі свої статки Челленджеру із умовою витратити кошти для науки. Це була величезна сума, кілька мільйонів. От тоді Челленджер і купив землю в Генгісдауні, що в Сасексі. Це були цілком неплідні землі на північному кордоні Крейдяного регіону, а він придбав велику ділянку і обгородив її колючим дротом. У центрі цього маєтку опинилася глибока вибоїна. У ній він і затіяв розкопки. Науковець оголосив, Мелоун знову підморгнув, що в Англії є нафта, і він має намір це довести. Збудував маленьке взірцеве селище із колонією добре оплачуваних робітників, котрі заприсяглися тримати язика на припоні. Сама вибоїна обгорожена так само, як і вся ділянка, і її охороняють люті собаки, вівчурі. Багато репортерів мало не залишили там своє життя, уже не кажучи про задню частину штанів у псячих іклах. Коротко кажучи, справа серйозна та грандіозна. І займається нею фірма сера Томаса Мордена. Але за умовами контракту вона також має дотримуватися таємниці. Вочевидь, настав момент, коли з'явилась потреба у фахівцеві із артезіанських колодязів. Невже й тепер ви будете настільки дурні, що відмовитесь від роботи, яка обіцяє настільки цікаві перспективи і чек на солідну суму за їхнє втілення, не кажучи вже про співпрацю із найексцентричнішою особою, яку ви коли-небудь зустрічали і ніколи більше не зустрінете? Аргументи Мелоуна були залізобетонні, і в п'ятницю вранці я подався до Енмор Гарденсу. Я так поспішав, аби встигнути на призначену годину, що опинився біля дверей на 20 хвилин раніше. Чекав на вулиці, коли мені здалося, що я впізнав Роллс-Ройс зі срібною стрілою на дверцятах. Ну, звісно ж, це машина Джека Девоншайра, молодшого компаньйона у великій фірмі Мордена. Я його знав як найвічливішого чоловіка, тому для мене було справжнім ударом споглядати, як він з'явився в дверях, підняв руки догори та вельми експресивно зарепетував. «Хай його качка копне, трясся його матері!» «Що з вами, Джеку? На кого це ви такі сердиті?» «Гей, пірлесе! Ви також причетні до цієї авантюри?» «Не зовсім, але чого на світі не буває?» «Ну, тоді побачите, що тут можна навіть глузд втратити!» «І навіть ваш терпець луснув, еге ж?» «Ще пак, дивіться самі! Лакей мені каже, професор волів мені передати, сер, що зараз він дуже зайнятий, бо їсть яйце. І якщо ви зайдете в зручніший час наступного разу, то він охоче вас прийме. Так він звелів передати лакею. Можу хіба додати, що я прийшов отримати 42 тисячі фунтів, які він нам завинив?» Я присвиснув. «Ви не можете отримати грошей?» «О, ні, в грошових справах він дуже педантичний. Треба віддати належне старій мавпі. Він щедрий і недріб'язковий. Але платить, коли йому заманеться, і як йому подобається. І ні на кого не зважає. Однак підіть, спробуйте щастя. Дізнаємось, як він вам сподобається». І з цими словами він стрибнув у машину і поїхав. Я стояв, продовжуючи зиркати на годинник і чекаючи точно призначеного часу. Я, людина вольова і стримана, виступаю в Белсайському боксерському клубі в середній вазі, але ніколи ще не відчував такого хвилювання перед візитом до клієнта. Хвилювання мало не фізичне походження, бо я знав, що не дам собі в кашу наплювати, якщо цей шаленець кинеться на мене. Це було змішане почуття, де боролися застереження перед публічним скандалом і страх втратити багатообіцяючий контракт. Та хоч би як там було, завжди стає не так страшно, коли перестає працювати уява та починається дійсність. Я клацнув накривкою годинника і підійшов до дверей. Їх відкрив лакей із дерев'яними рисами обличчя, і з таким виразом, точніше, з повною його відсутністю, наче він настільки звик уже до всього, що ніщо у світі не може його зворушити. «І з вами домовлено, сер?» – спитав він. «Певна річ». Він зазирнув у список. «Ваше прізвище, сер?» «А так, справді. Пан Пірлес Джонс, 10:30. Усе гаразд. Маємо бути обережні, пане Джонс, оскільки нам допікають журналісти. Професор, як ви, мабуть, знаєте, не толерує пресу. Сюди, сер. Професор Челленджер зараз вас прийме». Наступної миті я опинився перед власником будинку. Мій приятель Мелоун описав його краще у своєму загубленому світі, ніж це можу зробити я, тому описувати його докладно не стану. За столом із червоного дерева сидів дуже кремезний чоловік із чорною лопатою бородою і сірими великими очима, напівприкритими густими віями. Величезна голова була відкинута назад, а борода стирчала вперед. На обличчі професора застиг вираз нетерпимості, роздратування та німого запитання: «Якого дідька вам тут треба?» Я поклав на стіл свою візитівку. «Ага», сказав учений, узяв її і відклав, наче від неї тхнуло. «А вже ж, звісно, ви так званий фахівець, пан Джонс, пан Пірлес Джонс. Можете подякувати своєму хрещеному батьку, пане Джонс, бо саме це ваше дивне ім'я і привернуло мою увагу». «Я прийшов сюди, професора Челленджер, для ділової розмови, а не для обсмоктування мого імені», – відрубав я із гідністю. «Отакої, то любите ображатися, пане Джонс. Ваші нерви натягнуті, як струни. Нам доведеться дуже обережно мати з вами справи, пане Джонс. Прошу, сідайте і не гарячкуйте. Я читав вашу брошуру про меліорацію Синайського півострова. Ви її самі написали?» «Звичайно, сер, вона ж підписана моїм ім'ям». «Саме так, геш. Втім, це не завжди збігається, чи не так? Однак я готовий прийняти це на віру. Ця брошура має певні переваги. Серед загальної вбогості і обмеженості тверджень іноді миготить щось схоже на здоровий глузд. Тут і там розкидані крихти думок. Ви одружені?» «Ні, сер, я парубок». «Тоді є шанси, що ви зумієте зберегти таємницю». «Якщо я обіцяю щось зберегти в таємниці, то тримаю слово». «А тож, мій юний приятель Мелоун!» Учений промовляв так, наче Едвардові було 10 років. «Хорошої думки про вас. Він каже, що вам можна вірити. Довіра для мене дуже важлива. Адже сьогодні я приступаю до одного із найбільших дослідів. Можу навіть сказати, найбільшого експерименту в світовій історії. І пропоную вам взяти у ньому участь». «Буду вважати за честь». «А вже ж, це справді велика честь. Мушу додати, що я не поділився б своєю роботою ні з ким, якби вона не мала такого велетенського розмаху і не вимагала такої кількості відповідних технічних засобів. А тепер, пане Джонс, заручившись вашою обіцянкою не плескати язиком, ми підходимо до суті справи. Річ у тім, що Земля, на поверхні якої ми живемо, сама по собі живий організм, що має, як я вважаю, кровоносну систему, дихальні шляхи та власну нервову систему». Ясно було, що в нього не всі вдома. «Бачу, що ваш мозок», – продовжував він, – «не пристосований до охоплення такої ідеї, але поступово він її переварить. Ви не помічали, як степ чи вереск нагадують вовну гігантської тварини? Така ж аналогія існує і в усіх царинах природи. Відтак ви помітите періодичне опускання та підіймання суходолу, що нагадує повільне дихання тварини. Нарешті ви помітите, як природа хвилюється та чухається, що для нашого ліліпутського стану сприймається як землетруси та конвульсії». «А вулкани?» – спитав я. «Та вони відповідають тепловим точкам нашого тіла». У мене аж у голові запаморочилося, і я гарячково шукав, чим би заперечити цю жахливу гіпотезу. «Температура!» – вигукнув я. «Хіба не встановлено, що вона підвищується в міру заглиблення в землю, і що центр землі – розплавлена рідка маса?» Він відкинув і це моє заперечення. «Вам, можливо, відомо, сер, оскільки початкові школи зараз дають освіту на належному рівні, що земля сплющена на полюсах. Це означає, що полюси розташовані до центру ближче, ніж будь-який інший пункт поверхні. І, здавалося, мали б бути більше схильні до впливу тепла, про який ви торочите. Але ж ви не станете заперечувати, що температура на полюсах трохи нижча за тропічну?» «Ваша ідея настільки нова та несподівана?» «Певна річ нова! Привілей справжнього мислителя і полягає в просуванні ідей, які через свою новизну часто вороже сприймаються сірою масою. Ну, сер, що це таке?» Він узяв зі столу маленький предмет і помахав перед носом. «Я б сказав, що це морський їжак». «Саме так!» – вигукнув він із подивом, буцімто почув розумне зауваження від малюка. «Свята правда, це морський їжак, звичайний екінус. Природа повторює себе в багатьох формах, незважаючи на розміри. Цей екінус – модель, прототип Землі. Помічаєте, що він мав грубу круглу форму та сплюснутий біля полюсів? Уявімо собі землю у вигляді величезного морського їжака. Що можете на це сказати?» Моє головне зауваження полягало в тому, що вся його ідея занадто абсурдна. Але я не наважився сказати це вголос і став шукати кращих аргументів. «Жива істота потребує їжі», – сказав я. «А як може втамувати свій голод земля?» «Чудове заперечення! Бездоганне!» – вельми поблажливо мовив професор. «Ви добре схоплюєте те, що очевидне, хоча набагато повільніше орієнтуєтесь у тонких натяках. Звідки земля отримує поживу? Тут ми знову звернемося до нашого маленького приятеля – екінуса. Вода, що його оточує, проходить каналами його тіла і забезпечує його харчуванням». «Отже, ви вирішили, що вода?» «Ні, сер, ні, не вода, ефір! Земля, що вертиться по своїй орбіті, паситься на пасовищах без краю, і ефір проникає крізь неї, а проходячи крізь її пори, забезпечує харчуванням. Ціле стадо планет екінус роблять те саме – Венера, Марс та інші. І у кожного є свої власні пасовиська». «Він не притямі. Це ясно, як божий день. Але сперечатися з ним, мабуть, не варто. Моє мовчання професор прийняв як знак згоди і усміхнувся із напрочуд доброзичливим виглядом». «Ми рухаємося вперед, просуваємося», – зазначив він. «Починає вже мерехтіти світло. Спершу воно трохи засліплює, але ми до нього скоро звикнемо. Прошу вашої уваги, поки зроблю іще кілька зауважень із приводу цієї істоти на моїй долоні. Припустімо, що на поверхні її твердої оболонки є певні нескінченно малі комахи, що плазують по цій самій оболонці. Як ви вважаєте, чи буде екінус знати про їхню присутність?» «Гадаю, що ні. В такому разі ви можете легко собі уявити, що планета Земля навіть не здогадується про те, що людська раса її експлуатує. Вона навіть не знає ні про жахливе використання рослин, ні про еволюцію тварин, що прилипли до неї під час нескінченних блукань навколо Сонця, як черепашки обліплюють днище старого корабля. Такий стан справ станом на тепер. І саме його я маю намір змінити. І я отетерів. Тобто як змінити? Хочу дати знати Землі, що є хоча б одна людина, Едвард Челленджер, котрий потребує її уваги. Котрий вимагає її уваги, наполягає на цьому. Природно, що це перша спроба такого ж типу. А як, сер, ви цього досягнете? Ось тут ми підходимо до практичного завдання. Ви втрапили в яблучко. Я знову дозволю собі звернути вашу увагу на цю цікаву маленьку істоту, яку тримаю в руці. Під захисною оболонкою це суцільні нерви, неймовірна чутливість. Хіба не ясно, що коли комаха, яка паразитує на цьому організмі, хоче привернути його увагу, вона має пробити дірку в його шкірі і тільки тоді порушити нервову систему? Це зрозуміло. Або візьмімо інший приклад – домашню муху або комара, які експлуатують поверхню людського тіла. Ми можемо і не знати, не бути впевненими в їхній присутності. Аж раптом, коли комаха запускає своє жало, свій хобот крізь шкіру, нашу захисну кору, ми невдоволено згадуємо, що зовсім не самі. Тепер мої наміри стають для вас зрозумілішими. У темряві з'явилось світло, чи не так? Святі небеса! Хочете просунути своє жало крізь земну кору? Професор аж повіки склепив від задоволення. Ви бачите перед собою того, сказав він, хто першим проникне крізь цей твердий захисний панцир. Я навіть можу сказати про це в теперішньому часі і повідомити, хто проникає. Ви зуміли це зробити? Із люб'язною допомогою Мордена та його компанії. Гадаю, що можу тепер сказати. А вже ж, я це зробив. Кілька років невтомної роботи, що не припинялась ні вдень, ні вночі, усіма існуючими типами свердел, бурів, землечерпалок і вибухових речовин привели нас до мети. Невже хочете сказати, що пробили кору? Якщо ваше зауваження містить здивування, це нічого, воно минеться. Якщо ж воно означає недовіру... Ні, сер, нічого такого. Тоді прийміть моє ствердження без зауважень. Ми пробили кору. Її товщина виявилась близько 14 442 ярдів. В круглих числах 8 миль. Вам буде цікаво дізнатися, що в ході робіт ми мали щастя натрапити на потужний пласт вугілля, який, ймовірно, із часом зможе окупити всі витрати нашого підприємства. Головними нашими труднощами були підземні джерела в нижньокрейдяних шарах і піски Гастингса, але ми їх здолали. Тепер же досягли нижнього поверху. І там працюватиме не хто інший, як пан Пірлес Джонс. Ви, сер, є комаром, а ваш артезіанський бур – комариним жалом. Мозок зробив свою справу. Мислитель може відійти на бік. Тепер черга механіка, незрівнянного, зі своїм сталевим жалом. Тепер усе ясно. Але ви згадали числа. 8 миль, вигукнув я. Та чи відомо вам, сер, що 5000 футів вважаються межею можливості артезіанського буріння? Я добре знайомий з одним колодязем у Верхній Сілезії, глибиною в 6200 футів. Але це виняткова річ, своєрідне диво техніки. Ви мене не зрозуміли, пане Джонс. Або мої пояснення недостатньо ясні, або ваш мозок. І я не буду наполягати, що саме. Я чудово обізнаний із можливостями артезіанського буріння і не витратив би мільйони фунтів стерлінгів на колосальний тунель, якби міг обійтися копійчаним 6-дюймовим буром. Усе, що я від вас вимагаю, це приготувати бур, наділений усією можливою гостротою, не більше 100 футів у довжину, що приводиться в дію електричним двигуном. Достатньо звичайного ударного бура, що підіймається назад силою власної ваги. Але чому саме з електродвигуном? Я тут для того, щоб наказувати, а не пояснювати, пане Джонс. Тому слухайте, перш ніж ви закінчите свою роботу, може трапитись, повторюю, може статися, що ваше життя буде залежати від того, чи можна свердло приводити в дію електрикою на відстані. Сподіваюся, таке можливо. А як же? Тоді приготуйтеся. Не усе ще готове для наших активних дій. Але ви негайно беріться до роботи. Більше не маю, що вам сказати. Але мені треба знати, заперечив я, через який ґрунт буде проходити бур. Пісок, глина чи вапняк? Кожен вид ґрунту вимагає особливого поводження. Ну, скажімо, слизьке желе, відповів Челленджер. А тож, тепер будемо розраховувати, що вашому свердлу доведеться пробити шар слизу. А тепер, пане Джонс, я маю повернутись до достатньо важливих справ. І тому бажаю вам доброго ранку. Формальний контракт із вказаною сумою та усім іншим ви можете підписати із моїм головним прорабом. Я вклонився, обернувся, але не дійшов до дверей і зупинився. Цікавість перемогла. Він писав тупим пером, відчайдушно дряпав папір і сердито глипнув на мене. «Ну, сер, щось іще? Я сподівався, що ви уже пішли». «Я лише хотів спитати вас, сер, якою може бути мета такого неймовірного експерименту?» «Забирайтесь геть, сер!» – сердито вигукнув він. «Намагайтеся піднятися над меркантильними й утилітарними схильностями гендлювання. Пошліть до дідька ваші випитування та ділові стандарти. Наука шукає знань. Нехай знання ведуть нас куди захочуть. Все одно ми мусимо прагнути до них. Дізнатися раз і назавжди, хто ми, чому і де перебуваємо. Хіба це саме по собі не найбільша мрія людства? Ідіть, сер, ідіть!» І знову його величезна кудлата голова схилилася над паперами, а борода підмітала стіл. Тупе перо заскрипіло ще пронизливіше, ніж раніше. Я вийшов від цього незвичайного чоловіка, а в моїй голові вихором кружляли думки про дивний експеримент, учасником якого я тільки-но став. Повернувшись у свій офіс, я застав там широко усміхненого Теда Мелоуна, котрий чекав результатів мого візиту до Челленджера. «Ну?» – вигукнув він. «Вам не стало гірше? ні скандалу, ні бойовиська, ні замаху на ваше життя. Мабуть, ви були з ним дуже тактовні. Що думаєте про дідугана?» «Найбільш неприємний, нахабний, нестерпний, самозакоханий чоловік із усіх, кого я зустрічав. Але...» «От-от», – перебив Мелоун, – «усі ми доходимо до цього але. Наче він саме такий, як ви кажете, і навіть набагато огидніший. Але відчуваєш, що такого велета думки не можна міряти нашою звичайною міркою. І від нього можна стерпіти те, чого не дозволиш більше нікому в світі, еге ж?» «Ну, я не настільки близько його знаю наразі, щоб упевнено відповісти. Але мушу зізнатися, що якщо він не просто шибанутий, і те, що він стверджує, правда, тоді він і справді видатна особистість. Але чи правда це?» «Звісно, правда. Челленджер завжди має рацію. Ну, і до чого ж ви домовилися? Він вам розказав про Генгіс Даун?» «Так, мимохідь». «Ну то можете мені повірити, що це підприємство велетенське, грандіозне за задумом і колосальне за реалізацією. Він ненавидить усіх газетярів, але довіряє мені, знаючи, що я не повідомлю більше, ніж він мене уповноважить. Тому я знаю його плани, принаймні більшість із них. Це такий хитрий старий лис, що ніколи не знаєш, що у нього діється в довбешці. Як би там не було, я знаю достатньо, щоб запевнити вас, що Генгіс Даун – цілком реальна пропозиція, він практично засекречений. І я б вам порадив не просто чекати подій, а тих цим готуватися до них. Приведіть до ладу своє спорядження. Ви вельми скоро отримаєте звістку або від нього, або від мене». Звістка прийшла від Мелоуна. За кілька тижнів він із самого ранку прийшов до мене в офіс у ролі кур'єра. «Я до вас від Челленджера», – заявив він. «Ви як риба-пілот при акулі. Пишаюся тим, що щось таке значу для нього. Він справді дивовижний чоловік. Усе готово, і всі його розрахунки підтвердилися. Тепер ваша черга, а потім він дасть команду підняти завісу». «Не повірю, поки не побачу на власні очі. Але у мене усе готово, запаковано, та залишається лише перетягти на вантажівку. Можу приступити будь-якої миті». «Тоді беріться негайно. Я відрекомендував вас як на рідкість енергійного та пунктуального діяча. Дивіться, не підведіть мене. Отже, вирушимо залізницею, і я дорогою розповім, що маєте робити». Був ясний весняний ранок, для порядку 22 травня, коли ми подалися у цю фатальну подорож, що привела мене до подій, які відтепер стали історичними. Дорогою Мелоун передав мені листа від Челленджера. Це були інструкції для мене. «Сер, після приїзду до Генгіс Дауну будьте ласкаві з'явитися в розпорядження пана Берфорта, головного інженера, що посвячений мої плани. Мій юний приятель Мелоун, через котрого передаю послання, також до них має стосунок і може позбавити мене від безпосередніх перемовин. Ми уже закінчили обстеження деяких особливостей штольні на рівні 14 тисяч футів і нижче, що цілком підтвердило мої гіпотези про будову тіла планети. Але потрібні іще вагоміші докази, перш ніж я зможу справити певне враження на обмежені погляди сучасного наукового світу. Ці докази доведеться добути вам, а вони стануть свідками. Спускаючись в ліфті, ви, я припускаю, зрозумієте, що маєте рідкісну нагоду мерщій охоплювати деталі. Ви поступово будете проходити вторинні поклади крейди, вугільні пласти, девонські та кембрійські відкладення. І нарешті граніт, через шар якого проходить більша частина нашого тунелю. Дно його зараз вкрите брезентом. І я забороняю вам знімати його, оскільки будь-який грубий дотик до чутливої внутрішньої плівки земного ядра може привести до жахливих наслідків. За моїм розпорядженням, у поперек шахти укріпили дві міцних балки із настилом за 20 футів над її дном, і між ними залишили невеликий простір. Він буде грати роль затискача для вашого приладдя, для артезіанського буріння, зокрема для рури. Бур у 50 футів завдовжки цілком достатній. На 20 футів він буде опущений під настил, тож торкнеться безпосередньо шару брезенту. Якщо переживаєте за своє життя, не опускайте його ні на дюйм нижче. 30-футова частина бура буде здійматись над настилом. І коли ви встановите його, можливо, в ґрунт він увійде не менше, ніж на 40 футів. Оскільки субстанція ґрунту тут надзвичайно м'яка, вважаю, що вам навіть не знадобиться рухова сила. І рура власною вагою проникне в ті шари, які ми іще не розкрили. Цих інструкцій цілком достатньо для притомної людини. Але я трохи боюся, що вам будуть потрібні додаткові тлумачення, про які повідомить мене наш юний приятель Мелоун. Легко собі уявити, що до моменту прибуття на станцію Сторингтон, неподалік від північного кордону Саус-Даунсу, я був схвильований донестями. Кілька карет чекало біля старого палацу. Одна із них потягла нас за 6-7 миль путівцями та купинами, глибоко зритими коліями. Отже, тут відбувався жвавий рух. Зламане колесо від автомобіля лежало осторонь і демонструвало, що не лише нам шлях видавався важким. Якось збоку з'явився розбитий кузов великої машини, і мені здалося, що я розрізняю клапани та пістони гідравлічної помпи. «Це усе робота Челленджера», – всміхнувся Мелоун. «Кажуть, що машина виявилася неточною на 0,1 дюйма, і він просто викинув її на сміття». «І, звісно, виникла судова справа?» «Судова справа? Любий мій!» Щодо такого вартувало б організувати постійне засідання судової палати. У нас справ у суді вистачить на цілий рік, та й уряду також. Старий чорт нікого не боїться. Король проти Джорджа Челленджера і Джордж Челленджер проти короля. Це наш нормальний стан. Потім їм обом доведеться таки потягати одне одного по судах. «Ну, приїхали. Дженкінсе, ви можете нас пропустити?» Високий чолов'єга із понівеченим вухом зазирнув в автомобіль і підозріло оглянув нас. Упізнав Мелоуна і привітався із ним. «Гаразд, пане Мелоун. А я думав, що це з американської Associated Press». «О, вони також намагались потрапити сюди, чи не так? Сьогодні вранці, а вчора хлопці з Таймс. Та вони тут нишперять, як мисливські хорти. Ось, погляньте!» Він вказав на далеку темну цятку на горизонті. «Прошу, це телескоп чикаської газети Daily News. А вже ж вони добряче полюють за нами. Я бачив, як вони голосували, як зграя ворон. Там, біля маяка». «Бідна газетна братія!» – зітхнув Мелоун, коли вів мене через хвіртку в огорожі, жахливо оплутаної колючим дротом. Я й сам такий, тому знаю, як їм ведеться. У цю мить ми почули позаду жалібне скиглення. «Малон! Тада Малон!» Це мекав маленький товстенький чоловічок, котрий тільки-но під'їхав на мотоциклі і тепер борсався в обіймах Геркулеса-сторожа. «Гей, пустіть мене!» – верещав він. «Приберіть лапи! Малон, відкличте свою горилу!» «Відпустіть його, Дженкінсе, це мій приятель!» – гукнув Малон. «Ну, старий бісе, що вам треба? Чого забагалося в цих краях? Ваше місце на Фліт-стріт, а не в диких яругах Сасексу!» «Ви чудово знаєте, що мені треба!» – відповів відвідувач. «Я отримав завдання написати статтю про Генгіз Даун і не можу припертись назад без матеріалу!» «Дуже шкода, Рою, але тут ви нічого не отримаєте. Вам доведеться залишитися по той бік дротяної горожі. Якщо вам це не до смаку, доведеться навідатися до професора Челленджера і узяти у нього перепустку». «Я вже був», – понуро буркнув журналіст. «Сьогодні вранці». «Ну, і що ж він сказав?» «Пообіцяв викинути мене у вікно!» Мелон засміявся. «Ну, а ви що на те?» «А я сказав, а чому не через двері?» «І вийшов через них, аби довести, що і це годящий шлях. Сперечатися було ніколи, і я просто пішов. А ви, Мелоне, заприятелювали із бородатим асирійським бугаєм із Лондона. І з тим душителем, котрий зовсім зіпсував мій новий целлюлоїдний комірець!» «Нічим не можу допомогти вам, Рою. Допоміг би, якби мав можливість. На Фліт-стріт кажуть, що вас жодного разу ще не били, але ви були дуже близькі до втрати своєї репутації. Повертайтеся до своєї редакції, і якщо зачекаєте кілька днів, я, як тільки старигань дозволить, дам вам інформацію». «І ніяк не можна туди проникнути?» «Ніяк». «Гроші?» «Ви ж самі знаєте, що ні». «Кажуть, що тут прокладають прямий шлях до Нової Зеландії». «Для вас це буде прямий шлях до лікарні, Рою, якщо будете тут вештатися. Наразі ж бувайте, нам треба зайнятися своїми справами». «Це Рой Перкінс, військовий кореспондент», розказав мені Мелоун, поки ми йшли через обгороджену ділянку. «Ми йому натягнули носа, а він же ж вважався чарівним і всюдисущим репортером. Йому допомагає проникати всюди, його товсте невинне личко. Ми підходимо до головного штабу. Ось!» Мій супутник вказав на групу бараків із червоними дахами. «Це житло робітників. Тут їх живе безліч, і праця оплачується набагато краще, ніж зазвичай. Але вони мусять бути парубками або вдівцями і присягаються зберігати службову таємницю. Не думаю, щоб хтось із них забажав звільнитися. Ось їхній футбольний майданчик. А цей будинок – бібліотека і клуб. Можу вас запевнити, що дідоган – непоганий організатор. А це пан Бенфорд, головний інженер і прораб». До нас наблизився довготелесий, меланхолійний чоловік. Його зморшкувате обличчя було досить стурбованим. «Далебі, ви є той інженер-артезіанець», – похмуро сказав він. «Мені повідомили, що ви маєте приїхати. Надзвичайно радий, що ви вже тут. Бо, відверто кажучи, ця відповідальність починає мені діяти на нерви. Ми працюємо майже без відпочинку і не знаю, що нам трапиться далі. Джерело крейдяної води, шар вугілля, фонтан нафти чи, можливо, язик пекельного полум'я. Ми витягли звідти все, що змогли. Але, наскільки я знаю, фінальна частина роботи за вами. Там унизу спекотно? Трохи припікає, заперечувати не стану. І все ж, мабуть, там не гарячіше, ніж передбачено для такого атмосферного тиску на настільки обмеженій площі. Певна річ, вентиляція там огидна. Ми